Do twarzy Biolik z odżywczym kawiorem. A wy, panowie, zapomnijcie o podbieraniu szamponów swoim kobietom. Jeśli chcecie mieć mocne, gęste włosy, czas na Hebe. Teraz szampony DX2 dla mężczyzn w wyjątkowej cenie. Szczegóły w Hebe. Żegnamy reklamy. Minęła 11:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Obiektu nie odnaleziono. Zakończyły się poszukiwania drona, który kilka dni temu wleciał do Polski od strony Ukrainy. Strzały w pobliżu konsulatu generalnego Izraela w Monachium. Na miejscu trwa akcja policji. Polska firma przejmuje Thomasa Cooka, historyczną markę z branży turystycznej. Zakończono poszukiwanie niezidentyfikowanego obiektu, który kilka dni temu wleciał do Polski od strony Ukrainy. Obiektu nie odnaleziono, poinformowała Polskie Radio major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W dniu wczorajszym zakończyliśmy poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu powietrznego na wyznaczonym terenie. Obiekt nie został odnaleziony. 26 sierpnia prawdopodobnie dron kamikadze Shahid przekroczył naszą przestrzeń powietrzną i po jakimś czasie zniknął z radarów. Pierwotnie podejrzewano, że maszyna mogła spaść na terenie województwa lubelskiego. Poszukiwania prowadzono na ziemi i z powietrza. Minister koordynator służb specjalnych nie widzi przeszkód, by byli i obecni funkcjonariusze służb składali zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. CBA i inne służby przekazały wszystkie potrzebne prokuraturze materiały dotyczące Pegasusa i współpracują ze śledczymi, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Nie ma żadnych przeszkód do składania przed komisją zeznań przez byłych i obecnych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Onet napisał, że CBA do tej pory nie udostępniło Sejmowej Komisji Śledczej materiałów operacyjnych dotyczących osób szpiegowanych systemem Pegasus. Zdaniem portalu szefowa CBA do wczoraj blokowała też przesłuchanie wiceszefa w tej służby z czasów PiS. Trwa akcja w pobliżu Konsulatu Generalnego Izraela i Centrum Dokumentacji Nazistowskiej w Monachium. Na nagraniach opublikowanych przez niemieckie media słychać strzały. Spiegel informuje, że służby strzelały w kierunku podejrzanej osoby. W akcji bierze udział policyjny helikopter. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o unikanie przebywania w tym rejonie. Ustawiono tam blokady ruchu. Polski Sky kupuje znaną markę z branży turystycznej. Thomas Cook jest brytyjski, ale właściciel chiński. Niedługo zastąpią go Polacy. O sprawie poinformował Puls Biznesu. Jego wiceredaktor naczelny Łukasz Korycki powiedział w Trójce, że Thomas Cook ma pomóc spółce Sky w ekspansji na zachodzie Europy. Thomas Cook to jest znakomite poszerzenie ich oferty Sky.pl. Firma jest mocna w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast teraz pomyślała, że warto by przejąć Thomasa Cooka właśnie po to, żeby dotrzeć też dzięki tej marce, która jest rozpoznawalna, samej marce, bo tam działalności operacyjnej nie ma. Także na rynki zachodnie, chodzi tutaj głównie o Wielką Brytanię, Benelux, gdzie Thomas Cook jest bardzo mocny, znany jeszcze z poprzednich lat, więc bardzo ambitne plany biznesowe polskiej spółki i należy się tylko cieszyć. Thomas Cook ma ogromną bazę klientów, generuje 150 milionów funtów przychodów rocznie. Szkoły w Czechach i na Słowacji są zasypywane fałszywymi alarmami bombowymi. To już trzeci dzień przerwanych lekcji, ewakuacji i policyjnych kontroli w szkołach. W Czechach wiadomość o bombie dostało dziś 500 szkół. Na Słowacji fałszywe alarmy dotyczą 270 placówek. Adres nadawcy jest inny niż w poprzednich dniach, jednak sposób działania sprawcy pozostaje podobny. Według policji konta, z których ktoś wysyła e-maile z informacją o rzekomej bombie, są ze sobą powiązane. Służby z obu państw przyjęły standardowe w takich przypadkach środki bezpieczeństwa. Policja sprawdza szkolne budynki tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływało to na przebieg zajęć. Zapewnia też, że nie ma realnego zagrożenia dla uczniów. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Nie żyje ugandyjska biegaczka olimpijska Rebeka Cheptegej. Zmarła na skutek oparzeń po tym, jak w niedzielę jej były partner oblał ją benzyną i podpalił. 33-latka startowała w biegu maratońskim na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po powrocie z Francji do Kenii, gdzie mieszkała, została napadnięta przez byłego partnera. Mieli się pokłócić, zanim mężczyzna oblał kobietę benzyną i podpalił. Są poważne utrudnienia w ruchu na dolnośląskim odcinku A4. W okolicach węzła Wrocław Wschód zapaliła się ciężarówka. Kierowca zdążył w porę wydostać się z pojazdu, mówi Rafał Jastrząb z wrocławskiej komendy. Kierujący pojazdem stracił panowanie nad kierowanym pojazdem. po czym uderzył w bariery energochłonne rozdzielające jezdnię autostrady. Następnie pojazd zatrzymał się w poprzek jezdni oraz zapalił. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana w kierunku Wrocławia. Można przejechać tylko jednym pasem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura maksymalna dziś od 22 stopni na Półwyspie Helskim do około 28 na wschodzie i 31 na południowym zachodzie kraju. W całej Polsce dziś dużo słońca, w górach i w rejonach podgórskich po południu lokalne przelotne opady deszczu, w Tatrach możliwe burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Witamy się z Państwem po raz trzeci, ostatni już w tym tygodniu, bo program Dobrego Dnia powróci oczywiście w poniedziałek, jutro o tej porze nowe w piątek, ale nie wyprzedzajmy faktów. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Polecamy się do południa razem z Johnem Mayerem. The same drink that gets me out the door is the same drink that puts me on the floor. And the new thing I wanna try some more is the same mistake I used to make before. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now. To John Mayer sprzed kilku już ładnych lat. Od dawna tak gitarowo nie proponował, to znaczy takich gitarowych zagrywek nie proponował już jak na tej płycie The Search for Everything, to rok 2017, kiedy trochę powrócił do tych swoich bluesowych korzeni, między innymi na tym utworze Helpless za nami, choć tutaj też dużo funku było słychać. Prawie 10 minut po 11, ja przypominam, że w niedzielę widzimy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie wyjątkowy koncert Współgłosy się odbędzie. To jest projekt szczególny, dlatego że będzie w nim brał udział chór osób złożony z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. I 6 września, czyli jutro dokładnie, pierwsza płyta tego projektu się ukaże, a w niedzielę wszystko to usłyszymy na żywo i Państwa na ten koncert zapraszamy oczywiście. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tutaj można pisać, jeżeli mają Państwo ochotę się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę po 19 pojawić. Można też dzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Muzycznie u nas teraz coś z polskiej sceny, ale gitarowej bardzo, bo to Dziwna wiosna z ostatniej płyty i Twoje szaleństwo. A już za kilka chwil Agnieszka Obszańska z kolejną opowieścią kulturalną u nas zagości. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się płyta Duchy Disco i z niej właśnie wyciągnęliśmy utwór Twoje Szaleństwo to Dziwna Wiosna. A na zegarach już prawie kwadrans po godzinie 11:00. To jest czas na kolejny odcinek cyklu, w którym w najróżniejsze miejsca kulturalnie się wybieramy. Dziś Szczecin na tapecie. Terra Cultura. Jest w Szczecinie taki teatr. To oczywiście nie jedyny teatr w Szczecinie, ale wyjątkowy, bo od ponad 40 lat stanowi na polskiej mapie teatru niezależnego, ofowego bardzo ważny punkt. Poszukiwania, eksperymenty, autorskość, wychodzenie z budynku na ulicę, by włączyć odbiorców do różnorodnych działań, to ich znak rozpoznawczy. I mogłabym wymieniać i wymieniać różne przedsięwzięcia, które inicjuje od lat Teatr Kana, ale najlepiej oddam już głos dyrektorowi. Zacząłbym od tego, że rzeczywiście potoczyły się działania, które spowodowały, że zaczęliśmy realizować szereg różnych ciekawych projektów. Jednym z tych bardzo ważnych dla nas to były Spoiwa Kultury, czy też na początku Festiwal Artystów Ulicy. Teraz jestem tuż po zakończeniu festiwalu Inna Bajka. To jest jakby kontynuacja tego wszystkiego, co na ulicy działaliśmy. Tu właśnie jest to istotne, że poszliśmy trochę w tym momencie w te spektakle uliczne, w nowy cyrk. Mówi Dariusz Mikuła, dyrektor Teatru Kana. Oczywiście Kana to szereg różnych innych projektów. No właśnie jesteśmy w przededniu kontynuacji projektu Okno. Okno, które wcześniej było festiwalem dla młodego widza. Potem Okno zmieniło się na okno otwarte na różne formy teatralne, formy działalności. W międzyczasie też prezentowaliśmy w ramach Okna szereg różnych ośrodków kultury w naszym kraju, bo były i Węgajty, było i Pogranicze. No a teraz ten projekt przerodził się troszkę w taki projekt warsztatowy. Pomyśleliśmy, że też jest ważne to, aby ilu ludziom kultury i nie tylko dać drugi oddech. I teraz ten projekt Okno nazywa się Drugi Oddech i prowadzimy szereg warsztatów, które w ramach tego pokazują narzędzia pracy, które pozwalają na to, aby znaleźć trochę dla siebie odpoczynku, znaleźć narzędzia, którymi my, ludzie kultury, możemy po prostu sięgając po nie odpoczywać. Odpoczywajmy z Kaną. Mnóstwo przeróżnych działań wyszło od teatru i promieniowało, wciąż promieniuje nie tylko na Szczecin, ale na całą Polskę też, ale Kana to przede wszystkim teatr i spektakle. I dziś o jednym z nich. Światy możliwe będzie można zobaczyć w Szczecinie jeszcze we wrześniu, a w jakie światy wejdziemy? To bardzo ważny dla nas spektakl. Jest on w pewnym sensie kontynuacją naszej pracy, bo niewątpliwie jest to drugi spektakl, który zrobiliśmy z Krzysztofem Popiołkiem. Pierwszy to była Gęstość zaludnienia według tekstów czarnobylskiej modlitwy Swietłany Aleksiejewicz. I w tym spektaklu dotykaliśmy bardzo, bardzo trudnych tematów związanych z katastrofą i postanowiliśmy, żeby po tym spektaklu zrobić spektakl, który troszeczkę będzie dotykał i oczywiście też pamięci związanej z tym, co w teatrze umyka, ale też i pamięci naszej osobistej. No ale zaczęliśmy ten spektakl i wybuchła wojna w Ukrainie. I w tym momencie całkowicie musieliśmy zmienić formę podejścia do tworzenia spektaklu. Wręcz zastanawialiśmy się, czym w ogóle się w takiej sytuacji może i powinien zajmować teatr. To, co najważniejsze, to w tym momencie ten spektakl postanowiliśmy, że realizujemy go całkowicie autorsko. Z improwizacji, z prób, też improwizacji tekstowych, oczywiście ruchowych, a tak naprawdę to zaczynamy ten spektakl troszkę w kontynuacji Gęstości. Jest pewna scena, która nawiązuje wyraźnie do tamtego spektaklu i są teksty, które zostały przez Krzysztofa zebrane od ludzi, którzy wysyłali te teksty jako swoje doświadczenie właśnie wybuchu wojny w Ukrainie, więc są to krótkie wypowiedzi zarówno Polaków, jak i Ukrainek i Ukraińców, ale co dla nas było istotne, w drugiej części to jest właśnie to odniesienie do tych światów możliwych. Zastanawiamy się nad tym, czy ten świat, w którym żyjemy, jest jeszcze wart ocalenia. W tym spektaklu dużo śpiewamy, dużo tańczymy, ponieważ jest to pewnego rodzaju nasza energia, którą chcemy właśnie zachować. Więc ten spektakl jest pewnego rodzaju taką nadzieją, z uśmiechem, z piosenkami, które nawiązują do naszej nawet też popkultury. Właśnie tym chcemy powiedzieć, że umiemy się cieszyć, umiemy się radować, tańczyć, śpiewać i chcemy to jak najbardziej ocalać. Światy możliwe. Ten spektakl będziemy mogli zobaczyć już 21 i 22 września w Teatrze Kana w Szczecinie, a ja zapraszam i do Kany, i na stronę teatru www.kana.art.pl. Mamy, zapraszamy na audycję Terra Cultura, która w każdy piątek po godzinie 13. Agnieszka Opszańska przywita się z Państwem jutro z Poznania, z festiwalu Malta. My tymczasem po nowy utwór Lolly Young sięgamy, to Flicker of Light, a na zegarach 20 minut po 11. To nowa Lolly Young, którą też na naszej liście przebojów Państwo znajdą. Do jutra do 12 głosujemy, przypominam, 23 minuty po 11 na zegarach. To ja powiem pokrótce jeszcze, co nas czeka. W tej godzinie po 11.30 spotkamy się z Krzysztofem Łuniewskim, który w kolejną opowieść pod tytułem Biegam, bo lubię nas zabierze. No i też poczytamy trochę jeszcze przed południem. Przypominam, że nowa powieść przed nami. W zasadzie nowa książka, tak będzie prościej, bo Dorota Masłowska proponuje najróżniejsze opowieści w Magicznej Ranie, którą czytamy głosem Klary Bielawki. To przed 12 jeszcze się wydarzy. A teraz muzycznie Teenage Love Affair, czyli Alicia Keys. Can't wait to get home. Baby, dial your number. Can you pick up the phone? Cause I wanna have a daydream about you all day in school. Can't concentrate. Wanna have your voice in my ear. Tell mama come and say it's too late. Cause the lights are on outside. Wish there was somewhere to hide. Cause I just don't.

Biegam, bo lubię. A może bardziej 29 do 12, to już wedle uznania. To jest ten moment, kiedy rozgrzani już rozmawiamy z Krzysztofem Łoniewskim. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś bohaterem audycji dobrze znany biegowej braci, nie tylko w trójce, mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki. Dzień dobry, nazywam się Paweł Januszewski i tym razem chciałbym zaprosić Was, drodzy słuchacze, do wzięcia udziału w imprezie ogólnopolskiej. Radiowa Trójka to oczywiście rozgłośnia ogólnopolska, stąd też zaproszenie na imprezę ogólnopolską. Jednocześnie na 12 stadionach lekkoatletycznych, zbieżnią lekkoatletyczną, odbędzie się 8 PKO Bieg Charytatywny. Te miejscowości to Białystok, Gdańsk, Łódź, Gorzów Wielkopolski. No podobno już coraz mniej Wielkopolski, ale wciąż oficjalna nazwa to Gorzów Wielkopolski. Lublin, Poznań, Oleśnica, Ruda Śląska, Kraków, Warszawa, Inowrocław i Biała Podlaska. W tych właśnie miejscowościach punktualnie o 10, 14 września rozpocznie się rywalizacja paru tysięcy ludzi, także bieg jednocześnie na bieżni i jednocześnie będzie to bieg masowy. Kto pokona największą liczbę okrążeń, ta drużyna oczywiście zwycięży, natomiast najistotniejsze w tej rywalizacji jest charytatywność. Wszystkie okrążenia, dodatkowe metry, które pokonacie, zostaną przeliczone i wszystkie środki w całości zostaną przekazane na potrzebujące dzieci z problemami psychicznymi i psychologicznymi. Zapraszamy też, bo przy okazji tych biegów sztafetowych dla dorosłych będą również biegi dla dzieci. To wszystko, tak jak wspomniałem, 14 września w 12 jednocześnie lokalizacjach w całej Polsce. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia. Jeżeli ktoś ma ochotę ze mną pobiegać, to ja będę na stadionie Poloneza w Warszawie. Zapraszał Paweł Januszewski, przez wiele lat współautor Biegam, bo lubię. Teraz już, drodzy słuchacze, ta część audycji, która cieszy się największym zainteresowaniem, czas na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Do wygrania bon na 500 zł od Raf Radical na odzież biegową. Za 500 można się już nieźle na trening czy start, a tych jesienią całe mnóstwo ubrać. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i dokończyć z Biglem Swadą, najlepiej rymując następujące zdanie. Biegacze chętnie pomagają potrzebującym, bo... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł. Jeszcze raz zdanie do spuentowania. Biegacze chętnie pomagają potrzebującym, bo... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Raf Radical, produkująca odzież sportową. RafRadical.com.pl. Na biegowo słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Czyli o godzinie 11.30 zapraszamy również w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego, któremu dziękujemy za dzisiejszy odcinek Biegam, bo lubię. To teraz coś z naszych nowości muzycznych, które można znaleźć na naszej liście przebojów. California, czyli Mercy. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers collided, saving a soul. Why do Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. żebrami się rozlewa. Nocą, gdy przestanę kochać, to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Zawsze w tym utworze ujmował mnie ten sznyt, nawet postpunkowy trochę momentami w perkusji słyszalny. To Gaba Kulka w wielkim wrażeniu tak właśnie zaproponowała brzmieniowo takie rozwiązania. Jest godzina 11.43 i to jest moment odpowiedni, aby sięgnąć po kolejny odcinek, czwarty już naszej nowej powieści. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Kuracja dr Pokerface. Ciąg dalszy. Współlokatorka nie poczuła się wcale urażona. Chill. Kto je dziś białą mąkę? Co za old school. A tak naprawdę... Tu jej oczy na chwilę zaświeciły przez łzy humorystycznym blaskiem słodkiego zgrywu. A tak naprawdę czasem, gdy złapałam gastrofazę, zakradałam się nocami i się nimi opychałam zupełnie jak wariatka. To generalnie słabo. Czemu? Bo już tam nie pracuję. Naprawdę? Mówi ona. Po czym niespodziewanie odzyskuje w tym momencie cały swój optymizm. Bo jeśli nie możesz zapłacić za ten miesiąc i chcesz się wyprowadzić, to nie musisz się martwić ani szukać nikogo na swoje miejsce. Jak na tej relacji już prawie wszyscy komentowali, że raczej nie żyjesz, to jedna kumpela napisała, że bardzo chętnie wprowadzi się do twojego pokoju, bo studiuje tu niedaleko, a dla mnie to żaden problem. Obędzie się. Mam hajs. Mówię, wstając z podłogi, bo dobrze pamiętam, że mam jeszcze parę dniówek zaległych u tej całej szefowej, więc szukam se butów. Spakowałam je tam, do tej Ikei, z głośnikiem, kosmetykami i innymi twoimi rzeczami na wypadek, gdybyś jednak chciała się wyprowadzić, mówi współlokatorka. Po czym bierze mop i zaczyna wycierać z podłogi moją zgrubnie pogryzioną 3-miesięczną kurację lekami przeciwlękowymi i stabilizującymi nastrój, rozmazując ją wokół nas na kształt wirującego welodromu. Więc to by było z grubsza tyle. Jeśli jednak chodzi o te ręce, to tak naprawdę nie potrafię powiedzieć, co się stało, że są tak pocięte, bo miałam też stłuczony telefon i dopiero potem udało mi się odczytać wiadomość od kapłanki chleba. Proszę, byś więcej nie przychodziła do chlebowni, inaczej wezwę policję. Zaległe wynagrodzenie zostanie przeznaczone gwoli naprawy stłuczeń i poczynionych szkód. Musimy kończyć, mówi tymczasem doktor Pepco Face w swoim stylu bez ozdobników. Na każdego pacjenta mamy 10 minut. Jasne, mówię i wyciągam rękę po receptę. Jestem przyzwyczajona do krótkich piłek. Prawda jest taka, że nie stać mnie na długie, podkręcone piłki. Leki pozostają bez zmian. Chociaż konflikty, które pani przeżywa, wydają się natury obiektywnej, a nie tylko farmakologicznej. Dodaję pojednawczo. Może tak być, Sherlocku. Przyjmowaniu odpowiednich lekarstw powinny równolegle towarzyszyć regularna aktywność fizyczna i kontakt z przyrodą. Okno drapią kikuty łysych gałęzi. Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowców, powinna pani wypocząć, zdystansować się do problemów, wyjechać i zająć się ulubionym hobby. Bo wyprowadzka, relacje interpersonalne czy zmiana pracy to kłopoty, które dla nikogo nie są łatwe i każdemu nastręczają trudności. Jednak same farmaceutyki im nie zaradzą, kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała. Ściemnia się, pada śnieg. A słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi, jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. A może jakby za nimi już gdzieś tam czekał jakiś ogromny, biały wycieczkowiec linii amerykańskich z bilardem, basenem i boiskiem na pokładzie, który zabierze mnie do tego lepszego życia, którego nigdy raczej nie będę miała. Mówiąc, zapraszam kolejną osobę. Chwileczkę, pani torba. O, jaka ciężka. Może i ciężka. Zależy jak spojrzeć. Mam w niej właściwie wszystkie moje rzeczy, więc z tej perspektywy jest dość ciężka. Ale biorąc pod uwagę, że są to właściwie wszystkie rzeczy, jakie mam, to jest całkiem lekka. Tak zwany paradoks, co nie? Biorę ją i wychodzę. W styczniowej zadymce wszystko spowijają ciemności. W oddali żałobnie zawodzą warszawskie syreny. I dopiero po chwili orientuję się, że to nie wieczór, tylko cień rzucany przez ten statek. Naprawdę ogromny. A dziw, że nadpłyną tu ulicą. Samochody i autobusy trąbią, jednak uspokójcie się, ludzie, dobra? Dajcie wejść. Wszędzie zdążycie. Macie całą wieczność. Zaraz się stąd zabieram. Stawiam nogę na chwiejny trap, brzęczą zardzewiałe łańcuchy. Oficerowie w mundurach salutują, a mały, usłużny majtek bierze ode mnie bagaż, z uśmiechem wskazując na mój głośnik Bluetooth i pokazując chyba gestami, że ma w domu taki sam. Nie mogę powiedzieć. Atmosfera na tych liniach jest przyjemna, luźna i gdy poproszona o bilet, podaję swoją receptę, bo tylko ją mam, a jest tam przecież mój PESEL. Nikt nie robi z tego problemu. Jak we śnie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Nikt mnie nie żegna, ale to dobrze, bo tylko niepotrzebnie bym płakała i się zastanawiała. A tak odpływam bez żalu i bagażu zbędnych wspomnień. Dokąd płyniemy? Próbuję dopytać, ale atmosfera jest senna, ulotna, a wysiłki załogi związane z wymanewrowaniem statku zalei niepodległości wśród trąbiących, rozjeżdżonych kierowców i filmujących wszystko gapiów tak duże, że nikt właściwie nie kwapi się udzielać mi odpowiedzi. A i ja nie drążę. Bo to jest źle w ogóle postawione pytanie. To już nie ma żadnego znaczenia. Rozpuszczam się w ciemnościach. Pozwalam sobie płynąć. Zgodnie z zaleceniami naukowców wypoczywam. Relaksuję się. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Charakter. Całość, jak zawsze, przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Na zegarach już 11:50, a przed nami muzycznie Lava, La Rue i Change. What you're hired for is to help us. Does that seem clear to you? To help us! You want to know the first rule? You know if you ever spent a day in your life, you never open your mouth till you know what the shot is. Opportunists should go rush till you're sickly and toothless. They don't know who you really think clueless. And it works in your own way. Said you're rotten to the core, baby, yeah. Got the maggots and jaded the place. But it works in your own way. Yeah. you lose with the truth. They swindle as candles, the man in the suit. Capital city busy tackling with me. Actual pay stop me from acting quickly. Economically lose with the truth. They swindle as candles, the man in the suit. To już prawie wszystko od nas, proszę Państwa. Za nami całe mnóstwo tematów kulturalnych, muzycznych, dużo muzycznych nowości, do których na pewno będziemy powracać, zwłaszcza, że już jutro piątek, czyli nowe w piątek od 10, a w programie Dobrego Dnia słyszymy się ponownie w poniedziałek o godzinie 9. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Gosia Jakubowska, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i po bieganiu z Krzysztofem Uniewskim dziś zachęcamy do tańca. Na samo zakończenie Dancer to Idols i LCD Sound System z nowej płyty. Za chwilę 12. Dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Halo,